casa moia, espaiades mundo fora. Só Rochima, terra povo cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra sa cheio de amor. Tem batu, tem funaná, espaiades mundo fora. Só Rochima, terra povo cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra povo cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Lá nasceu moia um estrela que cata brilhar, e na mão moia um areia que cata moia. Nesse mundo fora, só Rochima, terra povo cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra sal cheio de amor. Tem batu, tem funaná, espaiado nesse mundo fora. Só Rochima, terra povo cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra povo cheio de amor. Tem batu, tem funaná, petit país, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit país, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Oh, yeah, yeah, yeah, one, sending you freedom. Abra boy, say I'm bunny, yeah, yeah, me. No if you want cassa. Abra boy, say bunny, yeah, yeah, a bunny, yeah, yeah, oh boy, yeah, oh. Now say I'm bunny, yeah, yeah, oh boy, frock or fiend. Somebody, yeah, yeah, oh boy, yeah, no boy, frock. Say I'm bunny, yeah, yeah. Pachuchu. nossa viagem. Bichos que se amam sempre vão reconhecer dor e prazer, medo e coragem. There's no words I wanna say. Eu só sei cantar, cantar pra você. Quero despertar com tu, pa, tchu, tchu. Always gonna be for you, pa, tchu, tchu. Cuéntame something new, pa, tchu, tchu. Diamante mar azul, pa, tchu, tchu. Quero despertar com tu. Something new, pa, tchu, tchu. Diamante mar azul, pa, tchu, tchu. Yeah. É isso. Alone, you set my heart. days. I see good light, tender flow, just take me where wanna go. Just free your love right here in mine. Come taste the night, we'll celebrate. Fills my soul without a lie, and heat so cold, you on my mind. Ever flow, love's burning light, and now I know you melt the night. Seduce my soul in your ears. You melt the night, we can waste. I feel so right in your days. The heat is Yeah. bello puerto de mar, mi buena ventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Bello puerto de mar, mi buena ventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Eres puerto precioso circundado por el mar. Eres puerto precioso circundado por el mar. Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal. Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal. En mi poblado miro tu lindo cielo, quedo aliviada. Siempre que siento penas en mi poblado miro tu lindo cielo, quedo aliviada. Las olas centellantes vienen y te besan. Las olas centellantes vienen y te besan. Y con un vago rumor ay, vuelven y se alejan. Y con un vago rumor ay, ven y se alejan. ¿Hasta cuándo te tolero y te sigo tolerando? ¿Hasta cuándo te tolero y te sigo tolerando? Mañana dice tu mamá que yo te vivo pegando. Mañana dice tu mamá que yo te vivo pegando. Pico llevan flor, llévale este papelito para el dueño de mi amor. Llévale este papelito para el dueño de mi amor. ¡Y pa! ¡Ay, mi peregollo! ¡Mi peregollito! ¡Ay, mi peregollo! ¡Mi peregollito! ¡Ay, mi peregollo! ¡Mi peregollo! ¡Ay, mi peregollo! ¡Mi peregollito! ¡Ay, mi peregollo! ¡Mi peregollo! ¡Ay, mi peregollo! ¡Mi peregollo! ¡Ay, mi peregollo! Thank you. pela pele é a minha crença. A casa é a flor do real. A casa é a flor do real. Saber pela garganta de quem canta bem. Je vais retransmettre pendant 15 secondes le signal sonore. TheMellotron.com. Since I throw the comb away, ever since I victimization. Is it because I'm a Rasta man? When your mother and your father forsake you, and your boss man discriminating you, that's the time Judge of the Almighty will take care of you. So I told him, go away. العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيام تجري ليك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي وعلاش هكداك الزوالي ما تدومش الداوي لا بطي تعلم وكتب لي ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك زهري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي Thank you. مسافر نعطيك وصايتي اديها عالبكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا النايم جاني خبرك ما صرالك اسرالي هكذا راد وقدر في الجبين سبحان العالي رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي to the people. What? Tell them it ain't the way. Well, I have. you to speak. I want you to tell them that hey, if we plan to get on well, this is what we gotta do. I tell you, we gotta love one another. Every day, time on the microphone, time to cool down and mess around. Let's get it on. You know, we need, yeah, we need a little education. And brother, you're standing there with your long hair in desperation. I want you to just get up. Tell them this morning, I want you to walk. Leave.